А зараз на хвалях Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». 22 кастрычніка ў Менскім палацы мастацтва распачала працу мастацкая выстава «Міленіум», зладжаная Саюзам мастакоў Беларусі і прымеркаваная да тысячагоддзя гістарычнай Літвы. На ёй прэзентаваныя сотні жывапісных, графічных, керамічных і скульптурных твораў, прысвечаных падзеям і асобам Вялікага княства Літоўскага. З адным з арганізатараў выставы, мастаком Міколам Купавам, сустрэўся Міхась Скобла. Спадар Мікола, найпершае, што мяне здзівіла на выставе, прымеркаванай да тысячагоддзя Літвы, гэта колькасць мастакоў-удзельнікаў. Мне здаецца, ніводная выстава ніколі раней не збірала гэткай колькасці творцаў. Колькі ж іх было прадстаўлена 22 кастрычніка ў палацы мастацтваў? Вы ведаеце, сапраўды выстава вельмі вялікая і змястоўная, каля 300 мастакоў удзельнічае. На выставе прадстаўлены розныя віды творчасці. Гэта, канешне, у першую чаргу это жывапіс, это графіка, это скульптура, это плакат, это ткацтва, гістарычныя рэканструкцыі строяў. У нас ёсць рэканструкцыя ліцвінскага строя, вот якраз на гэтую пару тысячагадовую. Тут і дробная пластыка, там і дробная графіка, вялікія манументальныя палотны. Адным словам, тут усё тое, чым багаты наш творчы калектыў. Шмат твораў не ўвайшло ў экспазіцыю чыста па аб'ёму. Немагчыма ўсё паказаць. Ну, канешне, не ўвайшлі тыя, каторыя, так сказаць, слабейшыя. А ці ёсць творы, адхіленыя з некіх іншых прычынаў? З палітычных найперш? З палітычных не, а чыста па адміністратыўных такіх занудлівых пазіцый ёсць. І я пра гэта з вялікім сумам павінен канстатаваць, што, дапустим, калі чалавек прынёс пазней вызначанага тэрміну, яны не ўключаны, на вялікі жаль. А што канкрэтна маецца на ўвазе? Ну, маецца на ўвазе, напрыклад, Ніны Сакаловай Кубай, у яе выцінанка, але выцінанка не ў народным, а ў такім класічным стылі, прытым гэта вострая брама, і гэта аршанская бітва. І таму я са скрухай пра гэта кажу. А хто з нашых слынных мастакоў выстаўляецца? Выстаўляецца Арлен Кашкурэвіч, Гаврыла Вашчэнка, Владзімір Стальмашонак, я тут яшчэ павінен назваць жывапісцы Алексея Марачкіна, Владзіміра Сулкоўска, са скульптараў гэта Лев Гумілеўскі, Алесь Шатэрнік. Разам з дарослымі свае творы выставлялі на суд публікі і юныя мастакі. Што вы можаце сказаць пра іх творчасць? Гэта самае цікавае на гэтай выставе, я так лічу. Ёсць вельмі класныя працы, каторыя ўжо сведчаць пра мысленне чалавека. 15, 16, 17 гадоў, альбо там, дапусім, і 9 гадоў ёсць. Напрыклад, Алена Мазюк. Это 15-гадовая музычка, а не мастак. Это для мяне было адкрыццём. Яка зрабіла проста выдатнейшы твор, помнік якога няма. А я заўсёды дадаю, але напэўна будзе. Яна намалявала Альгерда на сініх водах. У такім экстазе пераможным. Не кожны дарослы мастак зробіць гэта. Потым Артём Барздоў з Падворшы, з Барані. Ён намаляваў і так назваў. Праўда, з бацькам маляваў. Апошняя фаза бітвы Падворшы. Константин Астрожскі аддае загад гнаць ворага да канца. З такой намінацыі ўжо моладзі это Ян Мельніцкі. Ён намаляваў ажно тры мапы. Значыць, мапа каралеў Літоўскага з цэнтрам у Наваградку, мапа Вялікага княства Літоўскага ў самым такім пышным яго росквіці, і Еўропа, дзе паказана месца Вялікага княства Літоўскага ў кантэксце еўрапейскім. Вядома, як за савецкім часам трактавалася гісторыя Вялікага княства Літоўскага. Маўляў, літоўцы захапілі беларусаў, прыгняталі іх і гэтак далей. Скажыце, а хто першым з нашых мастакоў звярнуўся да тэмы Вялікага княства менавіта з беларусацэнтрычных пазіцый? Это Владзімір Стальмашонак, ён, напэўна, адзін з першых, хто маляваў. У яго ёсць такая карціна, дзе прадстаўлена, такі іканастас. Большасць вялікіх князёў літоўскіх. Это Арлен Кашкурэвіч, каторы таксама даўно і грунтоўна распрацоўвае гэту тэму Вялікага княства Літоўскага. Менавіта з нашых нацыянальных пазіцый. Але гаворачы пра выставу ў цэлым, мы можам прыгадаць і таго ж Сергіевіча, это ўжо класікі нашы, і іншыя мастакі. Але з такіх таких непрофесіяналаў, якраз которые тут прадстаўлены, мы можам сказаць, што прагадаць аднаго з першых, это Базыль Рабіза. Ён жа не стаў мастаком, але ён у 13 гадоў, то ў 23-м годзе, ён намаляваў просто цудоўныя свае такія малюнкі, дзе паказвае гістарычныя постаці вояў, там у яго Ліцвін, там у яго Татарын, там у яго Беларус ёсць. І дзякуй Богу, што гэта малюнкі захаваліся, яны ў нас ёсць. Спадар Мікола, і сёння ў падыходах да гісторыі Вялікага княства існуюць розныя падыходы. Скажам, яшчэ ў 1993 годзе літоўскія і беларускія гісторыкі на міжнароднай сустрэчы паразумеліся, што спадчына княства агульная і называць яго трэба беларуска-літоўскае ці літоўска-беларускае гаспадарства. Але з таго часу ўсё вельмі змянілася, і літоўцы ўжо не хочуць дзяліцца гісторыяй з беларусамі. А як нашы мастакі трактуюць ВКЛ? Ці тут таксама існуюць розныя падыходы? Ну, я думаю, што, канешне, розныя падыходы, хутчэй за ўсё. Таму што ў душу кожнага мастака ты зазірнуць не можаш. Але тут галоўныя вынікі, і мы бачым па большасці і па лепшых творах, што ў іх абсалютна правільныя нашы ідэалы, якія мы з імі падзяляем. Пазіцыі беларускай нацыянальнай ідэі, яны падыходзяць у сваёй творчасці да гэтай праблемы. Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра мастацкую выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы, Міхась Скобла гутарыць з мастаком Міколам Купавам. Спадар Мікола, у сувязі з тысячагоддзем гістарычнай Літвы у 2009 годзе культурнай сталіцай Еўропы абвешчаная Вільня, што азначае, безумоўна, новы прыток інвестыцый у адбудовы старой Вільні, новыя сотні тысячаў турыстаў. Чаму ж нашая дзяржава гэтак абыякава паставілася да гэтай паважнай даты? Магу толькі здагадвацца. Ну што ж, проста прыходзіцца пашкадаваць, што мы фактычна вот у сітуацыю мы выратавалі. Грамадскі аргкамітэт, ён шмат чаго зрабіў, і пасля навуковай канферэнцыі міжнароднай, якая прыйшла ў чэрвені, мастацкая выстава, это вельмі значная з'ява ў нашым культурным жыцці і ў шэрагу тых мерапрыемстваў, якія мы праводзім. Ну гэта ўсё ізноў жа дабрачынная акцыя. Это ніякая не дзяржаўная. Тут міністэрства нічым не дапамагала. Міністэрства культуры як бы толькі ў курсе гэтых падзей, ну і дзякуй Богу, нічога не забараніла. На нашу выставу ні адзін прадстаўнік дзяржаўнай улады і ў першую чаргу міністэрства культуры не прыйшлі на не наведалі. Здаецца, адразу пасля другой сусветнай вайны мовазнаўца Ян Кастанкевіч прапанаваў змяніць назоў Беларусь на Вяліка Літву, а беларусаў называць вялікалітвінамі. І нават склаў фундаментальны вялікалітоўска-расейскі слоўнік. І сёння ёсць ахвотнікі вярнуцца да гэтай ідэі. Як вы да гэтага ставіцеся? Стаўлюся станоўча. Думаю, што гэта той гістарычны працэс, які мала ад нас залежыць. Это сама гісторыя будзе вырашаць. Не мы, дапусім, сённяшне, можа, гэта і не сёння, і не заўтра, і ў невядомы час, калі гэта можа адбыцца. Але гэта такая тэндэнцыя, яна назіраецца. Трэба сказаць, што самае галоўнае сведчанне гістарычнае, геаграфічныя карты, еўрапейскія і вялікакняскія, якія выдаваліся асабліва ў 16-17 стагоддзі, 18, яны паказваюць, што Літва, от гэта назва, ці Літуанія, яна прыпадае якраз на цяперашнюю нашу тэрыторыю. А тое, што сёння называе Літвой, там абсалютна дакладна і яскрава абазначана Жамойць. Вот такая розніца відавочная. Ні кароль Міндоў, ні вялікія князі ніколі не гандлявалі уласна літоўскай беларускай зямлёй. Яны яе толькі абаранялі. А вось Жамойць яны пастаянна дарылі, перадавалі ў карыстанне ці ордэну, ці біскупству рыжскаму. Это Жамойць і Селёнія. Вот гэтыя землі балцкія. Яны ўвесь час былі прадметам гандлю. Гэта пра нешта свет. І вялікі князь называўся вялікі князь літоўскі, але не жмуцкі і не рускі. Хаця дзяржава называлася вялікае княства літоўскае, руская і жамойцкае, а вялікі князь літоўскі. Адно такое вельмі важнае сведчанне нашага пісьменніка, вядомага Вячаслава Адамчыка, у які ў сваёй аўтабіяграфіі піша, што ён бы хацеў перайменаваць, але тут не перайменаваць, а хутчэй за ўсё вярнуць назву нашай краіны Вялікае княства літоўскае. Беларусь дасягнула незалежнасці пад назвай Рэспубліка Беларусь. Куды мы гэта адкінем? А мы нічога адкідваць нікуды, зараз не адкідваем і нічога адкідваць не будзем. Некалі Мікола Ермаловіч напісаў, што Літва — это псеўданім гістарычнай Беларусі. Калі мы абапіраемся на Вялікае княства літоўскае, то мы говорим, что летописы литовские написаны на белорусской мове, старобелорусской. Все редакции, три статуты и все редакции статута Великого княства литовского написаны на старобелорусской мове. Але до гэтай поры еще не все зразумело нават с самим словом Литва. Я думаю, что вы знаёмыя с версией историка Здислава Сіцькі. Ён твердит, например, что Литва – это не племя, а боярский стан, то бок наймиты, легионеры, яких наймали повоевать. Памятаете словы давней песни «Ой, наехала Литва, завтра будет у нас битва». На мою думку, гэтую версію можна было б разглядаць у якасці падыходзячага нам нацыянальнага міту. Я думаю, што гэта так яно і ёсць, таму што гэта не тое, што вот мы тут зараз будзем канструяваць і выдумляць, а гэта рэальна існуючыя гістарычныя факты, пра гэта сведчыць. Тут вельмі важна б вот это вот падкрэсліць, што тэрмін то Беларусь сапраўды вандраваў па ўсходняй Еўропе і як бы ўжо толькі ў 18-м стагоддзі больш-менш замацаваўся. А Літва это той войсковый стан. Ну, вы сами себе запереджите. Вы кажете, Литва – это воярский стан, племя. Воярский стан – это ж не племя. Не все навуковцы пришли до высновы. Ти это племя, ти это воярский стан, ти это мясовость, ти это территория некая. Хуже за все это и то было. Потому что, коли жили вояры, то они на конкретной земле жили. И тому вот это и воярский стан, который потом уже и у племя переутворился, и у народность, и Великое княство Литовское уже на этой территории, на этой народности и выросла. Спадар Микола, на открытии выставы некоторые выбитные деячи белорусской культуры отримали памятные медали «Миллениум Литвы». Его навод отримал амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон. Я бачу, что на этой импрезе амбассадор Литвы почувался не зусім утульно. Ти не боялись вы вось этой своей выставой спровоковать некий международный конфликт помеж сучасной Литвой и сегодняшней Беларусью? Не, а який может быть конфликт, коли мы одним клопотом зацікаўлены. А што тычыцца амбасадара Літоўскай Рэспублікі, то спадара Багдонаса, то яго запрашалі у гэтай вось імправізаваны такі прэзідыум, адкуль мы вялі всю гэту імпрэзу. Каб ён тут прысутнічаў, каб ён сказаў сваё прывітанне, ён ад гэтага адмовіўся. І апошнія, спадар Мікола, старажытны мышляр Дыядор Сіцылійскі пісаў: «Гісторія здабывае для юнакоў розум дзядоў». Якога розуму нам можа пазычыць гісторыя Вялікага княства? Той мудрасці, которую гэтыя дзяды констатуюць. Яна заключаецца ў тым, што не губляй свае карані, не губляй сваё імя ў гісторыі. І тут не ў тым справа, што нехта штосьці там адабраў ці хоча адабраць. Калі дрэнна ляжыць, дык і забяруць. Мы, народ, маем сваю багатую гісторыю, культуру, якая нам і дасць мажлівасць адрадзіцца. І нашу дзяржаву адрадзіць, і нашу культуру узвялічыць, узвысіць, прымусіць яе працаваць на нашу будучыню. Дзякую за гутарку. На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Пра мастацкую выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы, Міхась Скобла гутарыў з мастаком Міколам Купавам.